Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi değerli arkadaşlar, malumunuz Ramazan ayındayız. Ramazan ayında en çok yapılan ibadet, yani Ramazan ayı denilince akla ilk gelen ibadet oruç tutmaktır. Ancak oruçtan daha mühim bir ibadetimiz var. Oruçtan daha mühim bir ibadetimiz daha var. Nedir o? Onu da Allah-u Teala aslında oruç ayetlerinin içerisine yerleştirmiş. Şimdi Bakara suresinin 183. ayetinden 187. ayetine kadar Allah-u Teala oruçla ilgili hükümlerden bahsediyor. Ancak o hükümlerden bahsederken Bakara suresinin 186. ayetinde hiç alakası olmadığı halde bir başka konudan bahsediyor. Dikkat edin, oruçla alakası olmayan, oruç hükümleri içermeyen bir ayet daha var orada. Hangi ayet? Bakara suresinin 186. ayeti. Allah-u Teala orada şöyle buyuruyor. Kullarım seni bana sorarlarsa ben onlara yakınım. Beni çağıranın çağrısına cevap veririm. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler. Leallehum yarşudun diyor Allah-u Teala. Yani olgunlaşabilmenin en temel şartı Allah-u Teala'nın çağrısına cevap vermektir. Şimdi dikkat edin. Ayet-i kerime şöyle. Estağfirullah. Ve ize se'eleke ibadî annî fe inni qarîb. Kullarım seni bana sorarlarsa ben yakınım. Seni bana sorarlarsa ben yakınım. Dikkat ederseniz Allah-u Teala kendisinden bahsederken karib diye bahsediyor. Ben yakın olanım diyor. Neden? Şimdi Ramazan ayı dini duyarlılığın, dini atmosferin, manevi coşkunun en çok arttığı aydır. Ancak buna paralel olarak Allah'a ortak koşmanın, türbelere akın etmenin, çeşitli efendim yatırlar, bilmem neler, ermişler, dervişlere hücum etmenin de yoğun olduğu bir aydır. Allah-u Teala kullarının şirk koşmasını istemediğinden oruç ibadetini bize hatırlatmakla birlikte kendisinin yakın olduğunu, gayet yakın olduğunu, dolayısıyla kabirlerden yardım istemek, mezarlardan yardım istemenin ne kadar büyük bir facia neden olabileceğini bize bu ayetini hatırlatıyor. Yani orucu bozan şeylerden ne kadar sakınmamız gerekiyorsa aynı şekilde imanımızı bozan, tevhid inancımızı bozan yanlış saçmalıklardan da saçma sapan şeylerden de yine sakınmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ayet alakası yokmuş gibi görünüyor ama tam da öyle değil. Aslında tam da oruçla alakalı, tam da gündemimiz olması gereken bir ayet. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ramazan ayı olduğu zaman Ramazan işte zaten biliyorsunuz Ramazan festival ayına dönüştü. İşte televizyonlarda hurafe kusan bir yığın hoca kılıklı insan. Efendim ortalıkta Ramazan adına bir yığın yapılan saçmalıklar. Festival ayına döndü, hurafe ayına döndü. Yani Ramazan ayı, Ramazan ayı olmaktan çıktı. Hani nerede o eski Ramazanlar değil, nerede şu Kur'an'daki Ramazan dememiz lazım. Ramazan'ın eskisi yenisi olmaz. Yani geçen sene neyse bu sene de aynı. Ramazan'ı şenlendirecek olan, yani kıymete bindirecek olan bu ayda biz Müslümanların Kur'an'a ne kadar sadık kaldığıdır. İşte o Kur'an-ı Kerim'de oruç ayetlerinin içerisinde Allah-u Teala ben size yakınım diyerek bizi şirk tehlikesine karşı uyarıyor. Bu oruç baba, Eyüp Sultan, bilmem ne baba, efendim bakıyorsunuz çul çaput şeyden geçilmiyor. Türbelere akın edenler, bilmem ne edenler, efendim o adamdan yardım isteyenler, yok bizi kurtaracak, yok bana evlat verecek, yok benim oğluma şifa verecek, bilmem ne verecek. Ya şifa verecek olsaydı başkasına kendisi niye öldü? Ya böyle şey olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Şimdi bu türlü şeylerle karşılaşıyoruz. Şunu da belirtelim. Orada Eyüp Sultan diye birisi yok arkadaşlar. Eyüp Sultan denilen yerde öyle biri yok. Eyüp el Ensari oraya hiçbir zaman gelmedi. Onun mezarının tespiti bir rüya vasıtasıyla oldu ki Akşemseddin'in rüyası böyle rivayet ediliyor. Bu şer'an delil değildir. Mesela ben şimdi desem ki benim mahallemde bir cinayet işlense, hakim beni çağırsa, kim yaptı dese falan yaptı. Nereden biliyorsun? Rüyamda gördüm. Bunu kabul eder mi delil olarak? Kabul etmez. Çünkü rüya şer'an delil değildir. Dolayısıyla burada uyanık olalım. Onu apayrı bir vaka, onu apayrı bir zamanda başka bir konunun başlığı altında konuşabiliriz. Şimdi ben hemen göstereceğim şeylere geçeyim. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bu kitap Musahabe Ramazanoğlu Mahmut Sami'ye ait. Biliyorsunuz Erenköy cemaatinin önde gelen isimlerinden bir tanesi, en önde gelen isimlerinden bir tanesi. Şimdi onun kitabının 152. sayfasında şöyle bir ifade var. Ey benim ümmetim, güya Resulullah şöyle demiş. Size bir müşkilat, bir gam ve keder teveccüh edince Evliyaullah'ı ziyarete koşunuz ki onların berekatıyla müşkilatınız hal, gam ve kederiniz zail olsun. Şimdi burada Arapçasını verdiği bir rivayet var. Başınız sıkıştığı zaman kabir ehlinden yardım isteyin. hadisini, saçma sapan uydurmayı buraya almış, altına da kendince izah getirmeye çalışmış. Şimdi kabirden doğrudan yardım istemeyi şöyle tevil ediyor. İşte onlar evliyaullah'tır, bilmem şudur budur diye güzelleme yapmaya çalışıyor ama hem rivayetin kendisi uydurma hem de şirke davet ediyor. Resulullah'ın böyle bir şey söylemiş olması mümkün değil. Buna biraz sonra geleceğiz. Ama aynı rivayeti nakleden başkaları da var. Mesela bakın şu elimde görmüş olduğunuz Saadet-i Ebediyye denen bu kitap. Ebedi saadetinizin mahvolmasını istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Başka hiçbir şey hurafeye gerek yok. Şu kitaba uygun yaşayın, iblisin gittiği yere gidersiniz. Yani o kadar faydalı bir kitap. Ünlem işareti koyalım. Bu kitabın 419. sayfasında şöyle bir ifade var. Gerçi kitabın her sayfasında uydurma, saçma sapan yalanlar var da konumuzla alakalı olan kısmını ben gündeme getireceğim. 449. Evet. Şöyle diyor burada. İşlerinizde sıkıştığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın sevdiği kullarını ölü iken de bu kuvveti vermiş olduğunu göstermektedir diyerek güya onların olağanüstü güçleri varmış. İşte onların kabirlerine gittiğiniz zaman, medet umduğunuz zaman yardım elde edebilirsiniz. Size yardımcı olurlar. Ama bunlar da sınırlı değil. Bunlar da sınırlı değil. Tasavvufi Ahlak isimli eser Mehmet Zahid Kotku'ya ait Seyhan Neşriyat'tan çıkmış. Sayfa 272'de de yine aynı rivayeti olduğu gibi görüyoruz. Bakalım burada ne diyormuş. Evet. İşte başınız sıkıştığı zaman kabir ehlinden yardım isteyin, onlara iltica edin. Bu rivayetlerin aynısını bu şekilde bu kitapta da görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Yine bunlar da sınırlı değil. Yine bunlar da sınırlı değil. İrşadül Müridin, Mahmud Usta Osmanoğlu'nun liderliğini yaptığı İsmaila Cemaati yayınlarından, yani onların şeylerinden, kitap neşriyatı içerisinden çıkan kitapların neredeyse hemen hemen hepsinde var. Hepsinde var. Tefsiri ayrı koymuşlar, Kur'an mealini ayrı koymuşlar, bu İrşadül Müridi denen kitaba ayrıca koymuşlar. Neymiş burada olan şey? Bakın ne diyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İşlerde zorluğa düştüğünüzde kabir ehlinden yardım talep edin. Şimdi burada Aculuni diye bir kaynak vermiş. Halbuki Aculuni bu hadisleri, yani meşhur hadisleri topladığı bir kitap var. Keşkül Kafa isimli bir kitap. Orada Aculuni halk arasında hadis diye bilinen sözleri toplamış. Bunlar da acaba ne maksatla topladığına bakmadan oradaysa sahihtir diye almışlar. Bütün her yere yaymışlar. Şimdi dikkat ettiyseniz eğer, tevhid inancına karşı bir koalisyon var. Uydurma hadislerle geliştirilen bir koalisyon var. Tevhid karşıtlığı var. Yani ister Erenköy cemaati olsun, ister İskender Paşa olsun, ister İsmail Hacı olsun, ister Işıkçılar olsun, ister bilmem Nurcular olsun. Bunların tamamı Allah'a şirk koşma noktasında ittifak etmişler. Said Nursi'de de benzeri bir saçmalık var. İşte yemin ediyor, işte cevizlerim kayboldu, Abdülkadir Geylani'den istedim, Abdülkadir Geylani getirdim. Yani sanki Müslümanların hiçbir sorunu kalmadı, senin cevizlerin kaldı, Abdülkadir Geylani de onu halletti. Şimdi arkadaşlar, bu uydurma rivayetin aslı, astarı, kaynağı, senedi, sepeti yok. Kur'an-ı Kerim'e %100 milyon defa aykırı. Bu kimseler bilerek, isteyerek Allah'ın dinine karşı, Resulullah'ın tebliğine karşı paralel din geliştirip, Muhammed Aleyhisselam'ın söylemediklerini onun ağzından ona söylettirip Müslümanların geleceğini mahvediyorlar. Bunu bilin lütfen. Uydurma hadisleri yayanlar, hele hele hele hele bakın sıradan bir uydurma hadis bile değil. İşte kabak hakkında, elma hakkında uydurma hadis değil. Doğrudan doğruya tevhid inancını hedef alan, tevhid inancını ortadan kaldıran, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz dediği şeyi, Allah'ın asla affetmeyeceğim dediği şeyi ibadet olarak yapıyorlar. Bu putperestliktir. Kusura bakmasınlar, bunun adı putperestliktir. Siz namazınızda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyeceksiniz. Yalnız sana kulluk eder ve yine yalnız senden yardım isterim diyeceksiniz. Ondan sonra da gidip ölülerden medet umacaksınız. Ya hiç bu ayetleri tebliğ eden Allah'ın elçisi. Bir de kalkın mezardan isteyin der mi ya? Ölüden isteyin der mi ya? Furkan suresinde Allahü Teala buyuruyor ki Estağfirullah ve tevekkel alel hayyillezî la yemut diyor Allahü Teala. Hiç ölmeyen Allahü Teala'ya tevekkül et diyor. O Allah diyor hiçbir şekilde ölmez diyor, ona tevekkül et diyor. Ya bu ayeti tebliğ eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bir de mezara tapın, türbeye tapın, ölüye tapın der mi ya? Ya bir tane örneğini gösterin. Resulullah hangi mezarlığa gitmiş de gitmiş şifa istemiş, bilmem ne istemiş. Böyle bir saçmalık var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Resulullah'ın hayatı kabirperestlerle, türbeperestlerle mücadele etmekle geçti. Bu adamların zihniyetinin, azizlerin ruhaniyetinden medet uman Hristiyanlardan ne farkı var ya? Açın azizlerin hayat hikayelerini, açın bilmem efendime söyleyeyim hangi kilisenin ya bilmem hangi azizin hikayesi. Aynısı orada da var. Aynısını söylüyorlar. Aynısını söylüyor. Ben hangi papazla konuşursam adam aynısını savunuyor. Bunlar çok yanlış, çok saçma sapan şeyler. Bakınız Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnnallâhe lehu mulkus semâvâti vel ard. Şüphe yok ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Yuhyi ve yumit. O hayat verir, hayattan alır. Burası çok önemli. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Sizin ondan başka dostunuz ve yardımcınız yoktur. Bakınız Allahü Teala dostunuz ve yardımcınız Allah'tır demiyor. Ondan başka dostunuz ve yardımcınız yoktur diyor. Bunlar da ısrarla vardır diyorlar. Kimler? Mezarda çoktan çürümüş, fosilleşmiş insanlar. İnsan Allah'tan korkar ya. Ya insan biraz vicdanlı, merhametli olur ya. Ya siz ölmeyecek misiniz? Yarın huzur-u ilahide Allah'ın huzuruna çıkmayacak mısınız? Allahü Teala benim emrettiğim tevhid inancını ne yaptın diye size sorduğu zaman ne cevap vereceksiniz? Nasıl işin içinden çıkacaksınız? Bu kadar uydurma hadiste bir de utanmadan cennete gireceğinizi falan mı sanıyorsunuz? Resulullah'a iftira atanların cennete gittiği nerede görülmüş ya? Yani kıyamet günü Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam sizinle karşı karşıya geldiği zaman ona diyebilecek misiniz sen böyle bir şey söylemişsin? Biz de senin dediğini takip ettik, ölülere tapındık, durduk. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan da biraz akıl, fikir, merhamet olur ya. İnsan kendine acır, kendine merhametli davranır. Yarın kıyamet günü, mahşer günü, bakın hesabın en çetin olduğu o günde ne yapacaksınız bu kadar uydurmayla, bu kadar iftirayla? Bir de insanları şirke sürüklüyorsunuz. Bir de sizi uyaranları sapıklıkla suçluyorsunuz. Yani benim akrabalarım içerisinde küfür edilmedi, hiç kimse kalmadı. İnsan Allah'tan korkar ya. Sadece bir şirke karşı uyardık, başka bir şey demedik. Yani şu rivayet uydurmadır. Aslı astarı yoktur. Bir yalanda ittifak etmişsiniz. Bundan tövbe istiğfar edin. Allahü Teala'nın söylemediklerini söylemiş gibi göstermeyin diyorsunuz. Sizi düşman olarak algılıyorlar. Sizden nefret ediyorlar. Size nefretle bakıyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Şimdi arkadaşlar bu konuyu Kur'an ayetleriyle biraz daha derinleştirelim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah ile arasına koyarak mezardan kalkış gününe kadar cevap veremeyecek kimseleri çağrıda bulunandan daha sapık kimdir diyor Allah-u Teala. Bunlar onların çağrısından farkında değillerdir. Kur'an-ı Kerim'e göre bakın ayet şöyle başlıyor estağfirullah. وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ O kimseden daha sapığı var mı diyor Allah-u Teala. Allah'a yakın gördüğü bir varlıktan medet umuyor. Dolayısıyla bu Allah'a yakındır, bu türbe Allah'a yakındır, bu adam Allah'a yakındır. Bundan medet umalım, bundan yardım isteyelim demek neuzübillah küfürdür. Allah'a küfretmektir. Allah korusun ya, bu Allah'a küfretmektir. Başka hiçbir şey değildir. Kur'an, bütün nebiler, Allah'ın indirdiği bütün kitaplar, tevhid inancını ayağa kaldırmak, insanlara Allah'ın indirdiği dini içine bir şey katmadan, içinden bir şey eksiltmeden yaşamak ve yaşatmak için gönderilmişken, bu adamlar gidin ölüden yardım isteyin. Bilmem ne hazretleri bilmem nerede bilmem ne yaptı. Ardı arkası kesilmeyen, bitmeyen hikayeler, masallarla İslam dinini tozlar altında bıraktılar. Yani eski harabe bir binaya girersiniz ya. Böyle kimsenin uğramadığı bir hale geldi. Ondan sonra ne yaptılar? İnsanları farklı dinlere, farklı inançlara yönlendirdi. Her cemaat kendi kitabını uydurdu. Kendi liderini uydurdu. Kendi ziyaretgahını uydurdu. Kendi mabedini uydurdu. Bir bakıyorsunuz neredeyse İslam'ın haricinde yeni yeni dinler oluştu. Ya Nurcu, Risale-i Nur'da hata bulmuyor. İsmaila cemaati Mahmud Efendi'nin kitaplarında hata bulmuyor. Işıkçılar Saadet-i Ebediyeden o küfür kitabında hata bulmuyor. Allah Allah! Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Kur'an'ın kendi buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bu kitapta hiçbir şüpheye yer yoktur. Onlar da diyorlar ki bizim kitaplarımızda da şüpheye yer yoktur. O zaman bütün kitapların yazarı aynı. Sizin kitaplarını da Allah gönderdi o zaman. Öyle şey olur mu ya? Kul hatasız olmaz diye hepimizin aslında penesink olmuş bir şey var yani bir anlayışımız var bizim. Her neyse devam edelim. Allahü Teala buyuruyor ki mezardan, türbeden, şundan, bundan medet umanlar bunlar putperest insanlardır. Allah'tan beklemen gerekeni başkasından beklersen o zaman Allah kıyamet günü sana der ki dünyada kime yalvarıp kimden ne istediysen dünyada kime kimden medet umduysan sıkıntılarını kime arz ettiysen şimdi git o sıkıntılarını halletsin seni cennetine soksun. Yani böyle bir sonla karşılaşmayı ister mi bir insan ya? Şimdi bakınız Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Mümtehine suresinde buyuruyor ki Size diyor İbrahim'i örnek gösterdi. Allahü Teala bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek göstermiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde Allahü Teala bize uzun uzun anlatıyor. O zamanın putperestleriyle mücadele eden İbrahim Aleyhisselam bakın ne tepki vermiş. Lütfen bütün dikkatinizi vererek dinleyin. Ben buradan ekrandan ayet okuyacağım size. Şuara suresi ayet 71. Dediler ki putlara kulluk ediyoruz. Onlara bağlı kalmaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki yardım istediğinizde sizi duyuyorlar mı? Onlar söyleyince sonra ikinci soruyu soruyor. Size bir faydaları veya zararları dokunuyor mu? Hayır dediler. Biz atamızdan, babamızdan böyle gördük. Bizim şeyhlerimiz, alimlerimiz, ermişlerimiz, dervişlerimiz böyle yaptı. Biz onların peşine takılmış gidiyoruz. Peki neye kulluk ettiğinizin farkında mısınız dedi İbrahim Aleyhisselam. Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah bizim sahibimizdir. Allah bütün sahip olduklarımızın da gerçek sahibi iken, yani senin medet umduğun adamın bile bütün problemlerini yine Allah çözüyorken, o da Allah'ın kulu olmasına rağmen nasıl oluyor da ondan medet umabiliyorsun? İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. Sizi ve geçmiş babalarınızı sorguladınız mı? Ya biz ne yapıyoruz, biz nereye gidiyoruz diye kendi kendinize bir sordunuz mu? Yine İbrahim Aleyhisselam şöyle devam ediyor. Kulluk ettiklerinizden alemlerin Rabbi dışında kalanlar benim için birer düşmandır. Tatlısı Müslümanı olmayacağız. Şirkle de barışık, tevhidle de barışık. Yok kardeşim, biz şirkle barışık değiliz. Nerede şirk var, biz orada yokuz. Ve karşısındayız. Hele hele, kendi halinde bir müşrik başka da, adam kendi şirkini İslam diye yayıyor. İslam böyledir diye anlatıyor. Sanki Allah'ın elçileri insanlara mezarlara tapın, putlara tapın, onun için gelmişler. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam. Beni yediren ve içiren O'dur. Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek ve sonra tekrar hayat verecek olan gene O'dur. Hesap günü yanlış davranışlarımı bağışlamasını beklediğim de O'dur. Düşünebiliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam yanlış davranışları için hesap günü korkusu taşıyor. Bizimkiler direkt cennetlik zaten. Daha bu dünyada cenneti garantilemişler. Rabbim bana doğru karar verme yeteneğini ver ve beni iyiler arasına kat. Bakın İbrahim Aleyhisselam kendisi iyi bir insan olmasına rağmen ne diyor? Beni iyiler arasına kat. Çünkü o hayattayken imtihanı sürüyordu. Onun bir ahiret korkusu vardı. Ya benim de günahlarım var, benim de yanlışlarım var diye Allah-u Teala niyazda bulunuyor. Sonra şöyle devam ediyor. Benim gelecek nesiller içinde doğru anılmamı nasip eyle. Hani gelecekte güzel bir isim bırakayım. Oldu da zaten bugün konuşuyoruz işte. Beni nimetlerle dolu cennete varis kıl. Şimdi bu ayeti Yunus Emre'ye söylemek lazım. Cennet cennet dedikleri birkaç huri isteyene versen onu. Ben seni isterim, seni isterim. Göreceksin Yunus, sen merak etme. Sen Allah'ın nimetlerini alay et, dalga geç. İbrahim Aleyhisselam düşünemiyor onu. Sen iyi yakalamışsın yani. Bunu da elbet bir gün bir hesabı sorulur. Şimdi arkadaşlar, tarikatlar ve cemaatler hurafede, ümmeti Muhammed'i hurafe bataklığında boğmada ittifak etmişler. İşte bütün kavgamız bu. İnsanlara yanlış dini anlatıyorlar. Dini yanlış anlatıyorlar. Allah'ın dinini değil, kafalarındaki kendi uydurdukları dini anlatıyorlar. İşte benim de naçizane yapmaya çalıştığım, bunu yapmayın, bunlar yanlış, bunlar uydurma demek ve bu şekilde uyarmak. Arkadaşlar bugün sizlere bu ölülere tapmanın, kabir ehlinden yardım istemenin şirk olduğunu, bunun küfür olduğunu, bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım. Kur'an ayetleriyle gücüm yettiğince ortaya koymaya çalıştım. Kur'an-ı Kerim üzerine yoğun araştırmalar yapar, derin bir tefekkür ederseniz şunu görürsünüz. Allah-u Teala'nın en istemediği şey kendisine yakın olan varlıklara kulluk etmektir. Mesela bakınız, Allah'a yakın olan varlıklar içerisinde kimler vardır bir numara? Allah'ın elçileri gelir. Onlarla muhataptır çünkü kitabı onlara verir, sözlerini ona verir. Ancak Allah'ın elçileri içerisinde olan İsa Aleyhisselam'a tapan Hristiyanlara biz ne diyoruz? Müşrik diyoruz. O zaman bu bizi şu sonuca götürür. Yetiş ya İsa diyen bir adamla yetiş ya Muhammed diyen arasında bir fark yoktur. İkisi de aynı şirk işliyor. Yetiş ya bilmem ne hazretleri, yetiş ya bilmem falancı hazretleri diyen bir adamla yetiş ya Aziz, yetiş ya Aziz Petrus diyen adam arasında hiçbir fark yoktur arkadaşlar. Aynı şirki işliyorlar, aynı küfrü işliyorlar ve kıyamet günü sonları da aynı olacak. Bu çok önemli, bunu unutmayın. Bunları anlattığınız zaman zaten ne Vahhabi olmadığınız kalır, ne peygamber düşmanı olmadığınız kalır. Artık yaftaların bini bir para. Ama bu normaldir. Çünkü alay edilmeyen bir tane Allah'ın elçisi yok ki. Yani küfür edilmeyen, dalga geçilmeyen, sıfat takılmayan, lakap takılmayan bir tane Allah'ın elçisi yok ki. Değerli kardeşlerim, oruçlarınızı şirkle bozmayın. Mezar ziyaret etmeyin demiyoruz. Ya ziyaret et de ondan bir şey isteme. Ona tapınma. Ondan bir şey isteme. O adam hiçbir şey yapamaz. Kendisi için bile bir şey değiştiremez ki senin için neyi değiştirsin? Bakın size bir çarpıcı örnek vereyim. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Ama Yakup Aleyhisselam onun kuyuda olduğunu bilmiyordu. Yusuf Aleyhisselam da yetiş ya baba sen peygambersin, yetiş ya Yakup Aleyhisselam falan demedi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hayatın akışı içerisinde tabii şartlar da oradan çıktı. Yoksa herhangi bir ermişten, dervişten, bilmem neden yardım istemedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın Allah kendi elçilerini bize örnek gösterir. Elçilerin hayatlarında ölülere tapmak, onlardan yardım istemek diye bir şey yok. Tam tersi bu tiplerle mücadele etmişlerdir. Bu tiplerle mücadele etmişlerdir. Aklı başında bir adam çürümüş bir cesetten bir şey ister mi ya? Yani şimdi bu tarafı saçma zaten o belli de. Asıl üzerinde durmamız gereken, vurgu yapmamız gereken şey şurası. Adam küfür işliyor. İşlemiş olduğu küfre sanki Kur'an'da da böyleymiş, sanki Allah da böyle istiyormuş, sanki Resulullah da böyle yapmış havası uyandırıyor. Buna çok kızıyorum ben. Yoksa ben Müslüman değilim, buna tapmak istiyorum desin, buyursun tapsın bize ne? Ama sen kalkıp da kabir elinden yardım isteyin diye gelip de Resulullah Aleyhisselam'a iftira atarsan, yalan söylersen, onun söylemediklerini söylemiş gibi gösterirsen, o zaman biz burada sana cevap vermek zorundayız. Cevap hakkı doğar, hatta farz bir görevdir yani. Yani biz tatlısı Müslümanı değiliz ki o da olur bu da olur. Olmaz. Tevhide aykırı bir şeyi kabul edemeyiz. Karşısındayız. Reddederiz. Her türlü mücadeleyi vermek zorundayız. Tabii bunu kılıçla değil kalemle yapacağız. O da ayrı bir şey. Yani şiddetimi dedim demeye gerek yok. Yani şeyin zaten kalemin açtığı yara kılıcın açtığı yaradan daha tesirlidir. Bu çok önemlidir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün elçileri Allah'a ibadet etmişler. Allah'a yalvarmışlar. Allah'tan istemişlerdir. Tevhid inancınızı bozmayın. Bozulmasına müsaade etmeyin. Allah'tan korkun. Böyle şeytani heriflerin peşinden gitmeyin. Bu adamları Allah rızası için uyarın. Kesinlikle ama kesinlikle tevhid inancınızdan taviz vermeyin. Bakınız arkadaşlar. Bu mübarek Ramazan ayında hiç oruç tutmazsanız Allah sizi affedebilir. Ama tevhid inancını bozarsanız kat'i surette affolmanız mümkün değildir. Bu çok önemlidir. Tevhid bizim ibadetlerimizin hepsinin üzerinde bir ibadettir. Tevhid yoksa hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben sözü fazla uzatıp tekrara düşmek istemiyorum. Uydurulmuş dinle Allah'ın indirmiş olduğu kitabı yan yana koyun. Aralarındaki farkı görün. Uzak durun. Allah-u Teala'nın söylemediklerini söylemiş gibi gösteren müfterilerden uzak durun. Bugünkü programı, bugünkü deneme yayınımızı da şu ayeti kerime ile bitirmek istiyorum. Estağfirullah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهْ Allah'a iftira atandan yahut hak kendisine geldiği halde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَنْ لِلْكَافِر۪ينَ Cehennemde kafire yer mi yok diyor Allah-u Teala. Yani bu tipler yaptıklarının yanına kâr kalacağını mı sanıyorlar? Sen bu kadar iftirayı at Allah'ın Resulü'nün üzerine. Peygamber Efendimiz'i mitolojik bir Süpermen gibi göster. Oraya uçtu, buraya koştu, buraya yetişti. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam canı gibi sevdiği sahabesi savaşlarda paramparça edip öldürülürken hiçbirinin imdadına yetişemedi. Nereden bilmem ne Hazretleri gelsin seni kurtarsın. Biraz kafanı kullan ya. Biraz kafanı kullan ya. Arkadaşlar Allah oruçlarınızı kabul etsin. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın efendim.